Надто довго він блукав приміщеннями, хотілося дихнути свіжим повітрям, якщо воно тут може називатися свіжим, адже тут не існує ні запахів, ні смаків, ні звуків. Згадуючи типові проекти старих київських будинків, він припустив, що десь тут, по ідеї, має бути чорний хід. Артем роззирнувся, справді, за поворотом коридору помітив великі масивні двері. Артем прочинив їх, відчув прохолоду, відчув швидше не фізично, а ментально, бо завжди, коли він виходив на задні сходи, його обертав прохолодний морок, здавлював своїми бридкими холодними лапами страх, точніше не страх, а так собі страшок. Скільки разів у дитинстві йому доводилося, затамувавши подих, збігати вниз із сміттєвим відром, перескакуючи через дві сходинки, а потім так само летіти нагору. Це завжди була моторошна процедура. Здавалося, що от-от привідчиняться якісь двері, звідтіля вилізе чорна рука або вийде жовтий гроб на колесиках, знаменитий персонаж міського дитячого фольклору. Тепер страшно не було. Не було й моторошно. Все найстрашніше вже сталося. Він помер. Помер у свої 33 роки. У порівнянні з цим фактом і гроб на колесиках, і чорна рука знецінилися. А шкода. Хотілося ще раз відчути той страх. Хотілося ще раз побути в тій шкурі, в людській шкурі. От і закінчились сходи. Артем прочинив важкі двері і вийшов у двір. В очі яскраво сяйнуло сонце. Він знову примружився. «Ну як?» – почув він знайомий голос. «Та так, нічого», – відповів Артем. Очі його ніяк не могли призвичаїтися до світла. Він, здавалося, осліп. «Ходімо», – сказав Серафим. «Я нічого не бачу». «Не переживай, тут таке буває». Артем рушив. Іти було дуже легко, і було зовсім не страшно впасти, бо практично він наче плив повітрям. «Куди ми йдемо?» – спитав Артем, крізь примружене око, спостерігаючи за Серафимом, що неначе був облитий сонячним промінням. «Просто гуляємо?» – спокійно пояснив той. «Обережно, дивись під ноги!» – розсміявся він, знаючи, як Артему важко розглядати навколишній світ крізь щілинку ледь розплющеного ока. «Де ми?» «Нас троїці». Справді, під ногами були якісь бетонні уламки, з яких стирчав дріт, розкришена цегла. Треба було через все це переступати. Скільки таких будівельних майданчиків під назвою «стройка» Артем облазив хлопчиськом. Очі потроху звикли до світла. Він побачив, як Серафим легко перескакує, неначе перелітає, то з купи будівельного сміття на бетономішалку, то із неї на купу побитої цегли. Він явно приколювався, адже можна було цілком обійтись без перестрибувань, а обережно йти, як Артем. «Що ти робиш?» – спитав Артем у нього. «Та так, граюся». «Подобається? А чому би ні? А що тут прикольного блукати по стройці?» «Ти нічого не розумієш. Це в тебе стройка, в інших інше. Я ж пояснював тобі, що кожен за своє життя спроєктував собі той світ, свій потойбічний світ, друге життя. Second life. У кожного він інакший. Саме тому я досі не вмер з нудьги». Серафим розсміявся з явного оксюморона щодо власної смерті, адже Серафими безсмертні. Артем не помітив двозначності його останніх слів. Не звернув уваги на Серафимів жарт. Він думав про своє. «Тобто ти... це щось подібне до головного адміністратора вебсайту Second Life, який має ключик для всіх віртуальних просторів усіх юзерів. Ну, не до всіх, а лише до тих, які в моєму списку». «І як тобі це?» – спитав Артем. «Не знаю. Не замислювався. Це моє життя. Друге життя?» – запитав Артем те, що вже давно намірявся запитати. Йому було цікаво, чи Серафими такі, як він, тобто зроблені з того самого тіста, що й люди. Отже, чи був Серафим колись звичайною людиною, такою, як Артем? чи Бог створив його як окремішню касту. Серафим лукаво глянув на нього і у відповідь лише усміхнувся. Тим часом вони спустилися у котлован, виритий для чергового багатоповерхового будинку. У котловані було вже укопано стовпчики для фундаменту, однак вони стояли у воді. Як завжди, інженери, не маючи мапи підземних вод Києва, зробили неправильні розрахунки. Серафим з Артемом пересувалися з одного кінця котловану до іншого, перестрибуючи зі стовпчика на стовпчик, як колись у дитинстві Артем з Мариною. Саме з таких котлованів, а практично з неохайних грязьових ям, виростали багатоповерхівки, які здавались людям фантастично красивими, щось на зразок летючих кораблів. І лише згодом, через десятки років, ці красені ставали холодними потворами із запльованими під'їздами, загидженими сходовими клітками, смердючими сміттєпроводами.